Asadisu, na hii tusikilizeni vizuri kwa sababu imeenea sana. Hii imeenea mpaka katika ausati ya watu ambao watu waona ni watu wamelazimiana na dini ya Allah. Baadhi yao wanao mambo kama haya. Manistahzaa bishai'in min dinillahi au thawabihi au iqabihi kafara. Yoyote mwenye kufanya istihza na chochote katika dini ya Allah au thawabihi au iqabihi kafara. Taeleza hapa mbele. Wadalilu qawlu ta'ala قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السادس أي الناقض السادس من نواقض الإسلام كيشانغوش الستة كيشانغوش الإسلام. من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو ثوابه أي الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين. من يكفني استهزاء na yale ambayo Allah amewaandalia katika malipo kwa waja wake wenye kumcha. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza kuhusu pepo aliyowaandalia waja wake, mtu akawafanya nini? Afanye istihza, afanye istihza. Na jambo la istihza ni tabia ya kufar waliokuwa wapinzani wa mitume. Na ukisoma katika Qur'an utakuta kuwa kila watu wa kufur walikuwa wakifanyia istihza na maskhara na mitume wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika, walifanyiwa istihzai mitume walikuwa kabla yako. Nuh alayhi salatu wassalam alipokuwa akijenga lile jahazi kwa amri ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sema كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه, ولكوا كمفنيه مسخارا استهزاء. بعض علماء التفسير وسمع ولكوا كمبيا اصبحت نجارا بعد اذ كنت نبيا, يوز ولكوا متومه leo umekuwa seremala huku wacheka. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. Subirini tu, sisi pia tutawafanyia maskhara hivyo mnavyofanya. Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun. Hii tabia ya kufar, walikuwa wakicheka wakiwadharau. Na hivi ndivyo ilivyo, ukisoma katika Qur'an, tabia ya kufar wote ilikuwa ni kufanya mzaha na istihza na kufanya maskhara na mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Haitakikani kwa Muislamu kuwa na tabia kama hii, kwa sababu dini ya Allah si kitu cha kufanyiwa maskhara, ni kitu cha kuadhimishwa. Na ukichunguza vizuri pia utakuta katika vile vilivyochangia watu kufanya mizaha sana katika dini, utakuta ni huu khurafi na hizi bid'a zilizozuliwa. Huu khurafi huu wachangia, kwa sababu jibaba zima lateza tu, lateza, si utafanya matezo hata katika dini, limeshika tari la pigwa ya katika kiuno, baba zima mzee weza kumwona apiga ngoma mpaka iwanguka chini, si kesho atafanya maskhara na dini yake? Amefanya dini ni kitu cha mchezo, yani wacheza cheza nini, dhihaka katika dini, mambo ya kawaida tu kwao. Yani watu mpaka wakitaka kuchekeshana hawana vichekesho isipokuwa. Mtizameni kwa mfano nini, ikifika karibu na Eidul Adha, nyinyi hamjaona watu wakitumia na wazobonzo, sijui mbuzi wamekaa juu ya mtu asema hatushuki mpaka idiishe, watu wacheka wafurahi, sio wafurahi, kumbe hawajui pale wa kufuru. Hii ni kufuru, wallahi alazim kufuru, kwa sababu udhiya ni shaira min shaair alislam, lakini mtu afanye istihza. Na mfano mwingine, Ramadhani sahi, kuna vijana, kuna mwaka fulani vijana waona mzaha yasambazwa kila mahali. Mimi kama kule Kenya walifanya, mimi ndio kadhi fulani, akajiita jina la kadhi, kwa hivyo nimetangaza Ramadhani, mwezi haukuonekana, kwa hivyo nimeahirisha Ramadhani mpaka mwaka ujao. Kisha wenzake wacheka, ha, ha, ha, wacheka wafurahi, hakuna Ramadhani, waimba, kisha wacheka, kisha watu wameketi watumiana message kama hizi za kipuzi, kisha yeye pia iwacheka. Jamaa, hii ni dini ya Allah subhanahu, hii ni nguzo katika nguzo za Uislamu, tufanye istihza na dini ya Allah. Yani watu wamekuwa waishi kwa ujinga, ujinga mwingi, mpaka mashekhe wanaopendwa wale wanaochekesha. Kikweli kuna mashekhe wasikilizwa kwa sababu ya vichekesho. Hao wamebobea kwenye vichekesho hao. Yani lau kama itatumwa klipu wajua kichekesho, hakuna faida ya kielimu. Ashajivuta na video pale, afanye kitu hivi achekeshe watu. Na daima kule kwetu ndio wamejaa, na huku pia wako. Daima utaona yeye hakuna kitu kitatumwa isipokuwa kichekesho. Vingine siku watu afanye stizaa na dini, lakini sasa haya hivi vichekesho vya kupita mipaka. Sasa misho kupita mipaka aje kufanya stizaa na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kufanya istihza na ndevu. Ukamwona mtu akiwa na ndevu ndefu, mtu amfanyie istihza. Wallahi yatokea sana. Au mtu akavaa nguo yake juu ya majicho mawili ya mguu, pia wakafanyia istihza. Kwa kuwa yule mtu avaa, wale jamaa wa four wheel wale. Kuliko tusema four wheel, hati four wheel drive zile ziko juu juu hivi. Sasa ndio kanzu yako ikiwa iko iko juu, wasema four wheel. Waita ahlu sunna four wheel. Na ndio maana mambo yao. Yani kila aina istihza wanatafuta katika dini ya Allah, waliyadhu billah. Na nyinyi mtaona, mtayaona mengi. Na mtu akikutumia ujumbe kama usicheke, mrejeshee, mwambie hii ni istihza na dini ya Allah ni kufur. Usione ni kitu cha mchezo. Wallahu almusta'an. Almuhim, naweza kusema labda katika nawaqidhul Islam asri hii tunaoishi ambayo imeenea sana, mojawapo ni hii. Hii imeenea sana sana sana kufanya maskhara na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, au iqabihi, au akafanya istihza na iqab min al-uqubat allati a'addaha Allah lil-kuffar au a'addaha lil-usat. Allah kwa mfano subhanahu wa ta'ala akasema amewaandalia hiki makafiri ama wale wenye kumuasi, akawa yuwafanya istihza na adhabu ambayo Allah ameitaja. Kitendo kama hiki chamtoa mtu katika Uislamu. Dalili, sababu hii ni sifa ya wanafiki, si sifa ya waumini. Dalili, qul abillahi, sema abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, mlikuwa mkimfanyia mzaha Allah na aya zake na mtume wake. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, msilete udhuru wa uongo hapa, mmekufuru baada ya kuwa mmeamini. Na wengine katika wanaovioni wasema kuwa hao walikuwa ni wanafiki. Kwa hivyo hapa ni kama kuambia imekwisha dhihiri kufuru yenu mliokuwa mmeificha kwa muda mrefu. Walikuwa kificha sio kufuru yao, wanafiki ndani ya nyoyo zao, kwa kile kitendo ikawa imedhihirika ukafiri wao. Na hapa kuna sababu nuzuli ya hii aya, hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala qala rajulun fi ghazwati Tabuk fi majlisin yawman, katika vita vya Tabuk walivyokuwa warudi, mmoja akawa yuwaambia wenzake wafurahisha, ma raaitu mithla qurra'ina haula'i la arghaba butunan wala akdhaba alsinan, sijaona mfano wa wasomi wetu wale. Hapa wanaokusudiwa ni Ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'ab, Abu Bakr as-Siddiq, Umar al-Khattab na wengineo katika ulama as-sahaba. Hatujaona mfano wa wale wasomi wetu wale, watu wanaopenda kula kama wao, na watu waongo hatujaona kama wao. Wala ajbana 'inda al-liqa, na hapa wakamuingiza pia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatujawaona watu waoga katika vita kama wao. Akiwazungumza haya maneno, wale wenzake wacheka, wafurahi, wale wanafiki wenzake wale wafurahi. Faqala rajulun fil majlis, kulikuwa na mmoja katika masahaba watu waheri katika ile majlis, akamwambia kadhabta walakinaka munafiq, wewe umesema uongo, wewe ni munafiq. La ukhbiranna rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mimi naenda kumpa habari Mtume sallallahu alayhi wasallam. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. أكفيك للصحابة قرآن شترم. نجوا وتكتوني أنبياء. walisema kadha wa kadha wa kadha, sio? Qala Abdullah, fa ana ra'aytuhu muta'alliqan bihaqabi naqati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam tankubuhu alhijaratu wa huwa yaqulu ya rasulullah innama kunna nakhudhu wa nal'ab wa rasulullah sallama yaqulu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Huyu bwana akawa ameshika ule ukambaa wa ngamia wa Mtume sallam, Mtume sallam hamshughulikii, mawe yampiga miguuni huku yakimbia kama mtu wa buruta hivi, Mtume sallam hamshughulikii. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab, tulikuwa tukizungumza zungumza tu, maneno ya porojo, ni mazungumzo tu ya njiani, hatukukusudia. Mtume sallam amwambia abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, hamkupata pa kufanya mzaha, ni Allah na aya zake na mtume wake ndio mnaowafanyia mzaha. Si kitu cha mchezo. Allahu musta'an. Hili jambo limeenea, lakini ni hatari sana, na wengi katika watu waweza kuwa si Waislamu, lakini akiishi akifikiria ni Muislamu. Wallahi naogopa wengi, mtu aweza kutamka neno la kufur kisha akajisahau kwa kile anachokitamka ni kufur, akienda kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, akaona mambo ambayo hakuyapigia hisabu. Kalima moja inaweza kumtoa mtu katika Uislamu. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimata al-kufr wa kafaru ba'da islamihim, kalimata al-kufr, kalima moja mtu amezungumza amtoka katika Uislamu. Kama hii mfano, fanya istihza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mifano kama hii, kama nilivyotajia, iko mingi, na mara nyingi ahlul bid'ah waingia katika makosa kama haya kwa watu wa sunna wanapotabikisha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mara nyingi sana, mara nyingi tushawaona sunna wanazozijua mawahabi kuweka ndevu ndefu ndefu tu. Sunna gani hizo? Kuna mmoja kule, afadhali ubakie jikoni upike, uuze vile unavouza, kama uza bajia uza bajia, viazi vya karai uza viazi vya karai, bora kwako, lakini kuliko kukaa kuanza kufanya istiza na sunna zangu. Alafu la kushangaza, wallahi hawa watu washangaza sana, yule anayefuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam wafanya maskhara na istihza na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha ikifika msimu wa maulidi yeye wa kwanza, wale hawampendi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukuelewe vipi wewe? Tukuelewe vipi? Wampenda ama hawampendi? Maanake tukikuangalia wewe kuanzia juu mpaka chini ukufanana naye, yule ambaye amfanana naye wasema wampendi. Ndio yule mmoja wao akasema, jamani, tusemeni ukweli, wale mnawasema wampendi Mtume sallam wamfanana na Mtume sallam kuliko sisi. Ikawa ni kalima yaenezwa, walifurahia sana sunna, wale watu wanaojinasibisha na sunna na sio watu wa sunna, hizbiyun, mpaka wakawaalika kwenye mihadhara yao. Hebu fikirie, khurafi ati kwa sababu wanasema neno hili, sadaqaka wa huwa kadhub, neno moja tunazungumza la haki na mengi yanayo ya batil, ati basi kwenye mhadhara mkubwa, sijui kama ni wao wana kongamano, kuna ilmu kongamano, wamekaa hivi khurafi au hizbi khurafi hivi, si mwaka unaofuata ile khurafi alifuata, akamwambia ile maneno lazima utaraja pia, wao wanataraja atuwajua taraja ma khurafi wanataraja pia. Sasa jamaa kataraja, akasema watu wabaya sana mawahabi haya mahizbi, tapikeni, mliwadanganya wale waliokuja kusikiliza pale, kwa huyu ni mtu apenda sunna, tukaonekana tupenda kusema watu. Tulivyozungumza swala hili kule Mombasa, jamaa wakaona hawa kazi yao kusema watu tu, na hivi mimi naviita vita au ugaidi wa kifikra, yani wewe ukiambiwa hivyo ili unyamaze. Sasa hebu angalia kwa mfano, sasa hii aketi hizbi nasema hivi, wale kazi yao kuzungumza watu, wale kazi yao kusema watu, wale hawana lingine isipokuwa kusema watu, sio? Na wewe sasa hiyo fanya nini? Wewe ukisema wale wasema watu, wewe wasema nani? Twasema watu hata Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake asema, sayaqulu sufahaa minan nas, watu wapumbavu wapumbavu watasema sufaha, na nyinyi mkiwa sufaha pia watu watasema kwa nyinyi mwatia watu katika ujinga. كما هيفو ليفاني والله المستعان. قوله قد كفرتم بعد إيمانكم دليل على أن هؤلاء قبل الاستهزاء كانوا على الإيمان وبه كفروا وخرجوا من الملة. هين دليلك وقبل هابو لكوكتك إيمان وككفور وإلى استهزاء وليفاني وكتوككتك إسلام. أي قد كفرتم بعد أن كنتم من أهل الإيمان مكفور بعد يقوم لكوكتك وات وإيمان. والله إلي جامبو لم لنغنية من يكون موغوبة الله سبحانه وتعالى na mwenye kuogopa asije akaingia katika hivi vichanguo vya Uislamu achunge lile neno linalotoka katika mdomo wake hata kama ni kwa mchezo. Hao walisema nini? Innama kunna nakhudhu wa nal'ab, lakini udhuru wao hawakukubaliwa. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kwa istihzaa kwa dini ya Allah au thawabu أو عذاب الله أليواندريا وتووفو أنتو كفاني استهزاء من أوصاف النفاق نكتك صفة زونافق والعياذ بالله ننكتك مامبو ينمتو ومتو كتك وإسلام نستهزاء حيث كمان نمتو أن يمتنبو الله سبحانه وتعالى نحقيا الله سبحانه وتعالى جو ياكي ولا حيث كمان نمتو أن يجو ديني الله سبحانه وتعالى نكو يجو شريا يا الله سبحانه وتعالى أن يجو مليبو atakayowalipa watu wema na adhabu atakayowaadhibu nayo watu waovu. Haiwezekani kutokamana istiza isipokuwa kwa moyo wa mtu mgonjwa. Ni mgonjwa katika moyo wake, qalbuhu marid, ndio yatoa maneno istiza wal iyadhu billah. Hii ni naqid ya sita katika nawaqid al-islam. Inshallah an-naqid as-sabiq bi idhnillah, mpaka mwisho tutamalizia katika kikao cha kesho bi idhnillah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.